بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كمان ترى 25 ميزي ورجب موكا 1443 كتك درس القصيدة الهائية في الزهد والترغيب والترهيب للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلفكية قولي الناظم رحمه الله تعالى قال: وإن لهم يوم المزيد لموعدا زيادة زلفى غيرهم لا ينالها، وجوه إلى وجه الإله نواظر، لقد طالما بالدمع كان ابتلالها، تجلى لها الرب الرحيم مسلما، فيزداد من ذاك التجلي جمالها. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: هذا أعظم نعيم لأهل الجنة وأكمله. واتوا بيبوني watakuwa katika neema mbali mbali, katika starehe mbali mbali. Miongoni mwa starehe ambazo Allah subhanahu wa ta'ala atawapa watu wa peponi ni kule kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha a'zamu na'imin لأهل الجنة وأكمله. لكتك نعمة زوت وبيبوني هين ديو نعمة كوب وشين زوت نديو نعمة إليو كميل زيدي وشين زوت. النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى كتزام أسم تكوف الله سبحانه وتعالى، وهي الزيادة التي جاءت في قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كوالي وليفني بما ووتفت الحسنى نتوب السلام وكسم الحسنى الجنة وزيادة. هي زيادة لكلكم مونة الله سبحانه وتعالى. قوله: وإن لهم يوم المزيد لموعدا، المراد بيوم المزيد يوم الجمعة. يوم المزيد هابا ينقصدون سيكو يجمع عن بغا تكواناي واتوا ببون سيكو يجمع. قال: يكرم الله سبحانه وتعالى فيه أهل الجنة ويشرفهم بالنظر إليه. الله سبحانه وتعالى سكهي أتوكريم وتوبيبون نكواب وتكوف وكمون يي سبحانه وتعالى، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث أن جبريل عليه السلام يقول، جبريل عليه السلام من بيمتوم صلى الله عليه وسلم: ونحن ندعوه نسيس تويته يسك يجما في الآخرة، كل آخرة يوم المزيد تويتني يوم المزيد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: فليسوا هم في الجنة بأشوق إلى شيء منهم إلى يوم الجمعة. وتوبيبوني watakuwa hawana shauku ndani ya pepo kama shauku yao watakaokuwa nayo ya kufikiwa na siku ya Ijumaa. bimaana ikipita watatamani tena ifike ile siku ya Ijumaa. Liyazdadu minhu karama, ili wazidi kukirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyazdadu nadharan ila wajhihi azza wa jalla, na ili wazidi kumuona Allah azza wa jalla. قوله زيادة زلفى أي لهم زيادة كرامة ومنزلة فوق النعيم والإكرام الذي يمن الله سبحانه وتعالى عليهم به في الجنة. ونزيادة يا كرامة كرميوة نشيو جو يا نعمة نإكرام وليفنيوة الله سبحانه وتعالى ننعمة لزواف الله سبحانه وتعالى كتكبيبو مما لا عين رأت, katika neema ambazo starehe ambazo hakuna jicho lishawahi kuona, wala udhunun samiat, wala hakuna sikio lilowahi kusikia, wala khatara ala qalbi bashar, bali haijawahi kupita hata katika fikra ya moyo wa mwanadamu. Fayukrimuhum ziyadatan ala dhalika biru'yatihi jalla jalaluhu, wa huwa kirimu juu ya ile neema aliwapa ya peponi, ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, juu yake awapana neema ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadha yaqulu Allahu azza wa jalla lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, na katika hili Allah subhanahu wa ta'ala asema kauli yake hii tukufu. وثبت في السنة تفسيرها بالنظر إلى وجهه جل جلاله, نعم ثبوته كتك صحيح مسلم متوم صلى الله عليه وسلم عم يفسيري منيوه هي آية كو زيادة نكتزام أسوى الله سبحانه وتعالى. قوله غيرهم لا ينالها, فنجينها وبات نعمهي, يعني بمعنى kuna watu kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hawatamuona Allah subhanahu wa ta'ala, watanyimwa hii neema kubwa ya kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala li anna Allah azza wa jalla yaqul, sababu Allah azza wa jalla asema kalla innahum 'an rabbihim yawma idhin lamahjubun, sivyo hivyo, hakika wao siku hiyo kutokamana na Mola wao mlezi Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa ni wenye kuzuiliwa ile neema ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na ashaira wao au ahlul bid'ah katika wale wanaopinga kuwa Allah ataonekana, hata katika hizi tarjama za Kiswahili utaona zimeandikwa nyingi za bali takriban zote, isipokuwa ile tarjama pengine sijaipata mimi, yani kopi yake kini meiona katika PDF ambayo imefanywa na Sheikh Nasr Khamis na Dr. Abdullah nafikiri asaujina almuhim, ile peke yake ndio mmeona tarjama, na ile ni kama tarjama na tafsir kabisa, kama mshaiona ile peke yake ndio haina ta'wil katika hizi ayati zinazotaja sifa za Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na mmeiona kwenye PDF, sijashika hard copy yake sijaiona, lakini nimeona kwenye PDF ni mzuri sana, mzuri sana. Yani mtu akitaka kujua maana ya Qur'an, wacha tarjama tu, ile maanake imeeleza maana, ni tarjama ya maana ya Qur'an, si tarjama ya yale maneno ya zile kama hizi zingine, ile utaona ni ndefu kidogo maelezo yake, sababu yaeleza maana yake. Asa hao utawakuta usema hasha, hakika hao siku hiyo bila ya shaka watazuiliwa na neema za Mola wao, na neema za Mola wao, yani hawatazuiliwa na kumuona Mola wao, sababu akisema kumuona sema wengine watamuona, sio? Na hii ndio aya ambayo Imam Shafi'i rahimahullah aliitumia kuwa ni ushahidi wa wazi kwa watu wa peponi watamuona Allah. Walivyozuiliwa hawa ikawa ni adhabu kwa wao, kuzuiliwa kumuona Allah, bi maana waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala, sababu hawaadhibiwi. Ikiwa waumini pia hawatamuona Allah subhanahu wa ta'ala, manake wote wawili waingia katika hii adhabu ya kutomuona Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu almusta'an. Alafu subhanallah, kama hadithi soma hapa, sifa ahlul iman هم الموعودون برؤيته ولا ينال هذا الشرف إلا هم. watu wa iman ndio walioahidiwa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala na hatapata huu tukufu isipokuwa wao peke yao. kama bashara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ahla al-iman faqala lahum, mtume sallam amewabashiria watu wa iman akawaambia, innakum satarawna rabbakum, innakum hakika nyinyi, satarawna rabbakum, mutamuona mula wenu mlezi. Haya maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam yako wazi kabisa. Lakini ahlul bid'ah, sijui kwa nini, yani saa nyingine waweza kusikiliza, sio mtu, yani adilla ziko wazi huyo kata. Kwa mfano, ngoja niwape mfano mwingine. Je, yafaa kujenga juu ya makaburi? Fitna hii alianza ni Ibn Taymiyyah, kisha akafuatwa na Ibn Qayyim. Hawa ndio waliokataza watu kujenga juu ya makaburi, kisha Muhammad Abdul Wahhab akawafuata tu, wala yule haelewi chochote, yeye wafuata tu. Ah, sasa wewe uko wapi na mtume sallam, hadithi iliyothubutu kutoka kwa naha nabiyyu sallallahu alayhi wasallam anil binai ala alquburi, mtume sallam amekataza kujenga juu ya makaburi. Hii hadithi hujaiona wewe? Fi sahih, hadithi sahih kabisa. Haya, msikiti yafaa bwana? Je, yafaa kuswali kwenye msikiti wenye makaburi? La'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Tayib, hii hadithi uko nayo wapi? Allah awalaani mayahudi na manasara wamechukulia makaburi ya mitume yao kwa nini? Ni misikiti. Kwa nini mtume sallallahu alayhi wasallam asema haya? Aisha asema yuhadhiru ma sanahu, atutahadharisha sisi kile walichokifanya mayahudi na manasara. Hii hadithi vipi? Mwajua vile yapingwa hii hadithi? Wallahi yapingwa kwa kuchekesha. Mtu mwenyewe tu yafikiria, si hati ana maneno ya mwanachuoni, asema hapa imesema masajid, kwani mayahudi na manasara na msikiti? Kwa hivyo mtume salama anazungumza maneno ya kipuzi tu, haeleweki, sio aliposema ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ni sehemu ya ibada, sehemu walizokuwa kufanya ibada walizichukulia makaburi ya mitume wao. Sasa huu mfano mzuri, anaweza kuona hadithi ziko wazi kabisa, lakini mtu apinga kwa ajili ya kupinga. Inshallah wewe utoe hadithi 10, 20, uzitaje hivyo orodha ya hadithi mpaka umalize, kisha yule khurafi azungumze porojo tu, anaanza Ibn Taymiyyah mambo haya, Ibn Qayyim akamfuata, hakuna dalili yote. Atasimama ami maskini ambaye ameviringwa akili yake, aseme nini? Mawahabi wana hoja yote. Hivi hoja kwenu nini nyinyi? Kwenu nyinyi hoja nini? Hoja maneno ya Allah na mtume wake, ama hoja maneno ya mtu tu, tena ambaye aegemeza maneno yake kwa nafsi yake, hana mtu yote nyuma yake? Sasa huu ni mfano huu nawapa, na huu hapa mtume sasa anasema innakum satarawna rabbakum, hakika nyinyi mtamuona mola wenu mlezi. Hawamuoni? Sasa vipi? Ya Rabbi, kama wewe huyu wasema hawamuoni, ya Rabbi mnyime hii neema. Haitikia wewe ambaye wasema humuoni, amini. Twakuombea, twakuombea, maanake kwako dua nzuri, si ndio? Sio wakataa kwa Allah ataonekana. Twakuombea ya Rabbi, siku hiyo huyu mnyime hiyo neema, asiipate kwa sababu ya mwenyewe haitaki. Na hiyo nikumbusha kisa Sheikh Abdurrazzaq aeleza cha mmoja ami, mtu wa kawaida tu, asema katika kikao akaja mmoja mtu wa wansoma itikadi hizi chafu za kukanusha sifa za Allah, falsafa nyingi. Yule maskini hana hoja za kifalsafa, yeye ana hoja kwa Allah, sema mtume sallallahu alayhi wasallam, basi njoo hapa bwana. Madeni zake amwambia, umpata leo mti hapa atakujibu huyo. Sio jua sengine uje. Njoo ujibiwe hapa. Yule bwana akasema, mimi naomba kitu kimoja. Nyote nyweni mkono juu nataka kuomba dua. Shabdrazaka alizikisi. Nataka kuomba dua. Sema, ya Rabbi, mja wako huyo asema wewe huonekani siku ya kiyama. Twakuomba mjaalie asikuone. Ya Rabbi, mjaalie asikuone huyu. Yule bwana akaruka popo. Ah, sasa nini sasa? Mambo kuapizana madua hayo na nini? Ah, usisema wewe haonekani. Sisi twakusaidia, twakuombea pia Allah kufanya usimuone. Hizi falsafa nyingi watu wa Mtume sala mashasema. Aina Allah, leo muulize khurafi yote, aina Allah, Allah yuko wapi? Atakwambia swali ile ilifai kuulizwa. Ah, mwambie hadithi katika sahih Muslim. Hadithi ya Muawiya ibn Hakam As-Sulami, sahih katika sahih Muslim. Mtume sala, aina Allah, auliza. Hajibu. Je, ana jur'a ya kusema fi sama? Kama vile alivyosema yule jaria ambao ndio haki, lakini aona hii ni jur'a akisema mbele ya watu wake, watu wake atamwona na itikadi gani bwana? Kuwa Allah yuko juu. Sasa hapa kutaanza kupigwa falsafa hapa ya hivi na vile, aya zote na hadithi ambazo ziko wazi kuwa Allah yuko juu, mbali na fitra na akili timamu, maumbile ya mwanadamu, yote haya atawaacha mtu atayapiga kando teke, atachukua vile anavyotaka yeye na kufuata hawa ya nafsi yake. Innakum satarauna rabbakum kama taruna hadha alqamar. Ilikuwa ni usiku, mwezi umekamilika, Mtume sana mwakaambia, hakika nyinyi mtamuona Mola wenu kama mnavyouona huu mwezi. Kwani mwasongamana? Hakuna msongamano. Mwaona mwezi hivi ndivyo mtakavyomuona Mola wenu. Mtamuona yani kwa macho yenu, mtamuona Mola wenu. La tudhammuna fi ru'yati, hakuna msongamano, kusongamana katika kumuona, kusukumana. Mtamuona Mola wenu nyote. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. مكيweza msishindwe kuswali kabla ya kutua kwa jua, kabla ya kuchomoza kwa jua salatul fajr, na kabla ya kutua kwa jua salatul al-asr, fafعلوا bas fanyeni hivyo. قوله وجوه أي وجوه أهل الإيمان, نيوسو زوات وإيمان إلى وجه الإله نواظر, أي بأبصارها حقيقة وتمتزام ملواو كما شوياو كو حكيك كما شوياو. كما قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نيوسو سكوهيو زتكوان زيني كنا هكو زكي متزاما Mula wao mlezi Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yawma idhin nadhira, ili ya kwanza imekuja na nini? Nadhat. Ya pili kaja ila rabbiha nadhira, kwa dhat. Kwa hizi nyuso zitakuwa ni zenye kung'aa, zapendeza. Zipo nyuso siku hiyo zitang'ara. Ila rabbiha nadhira, zinamwangalia mula wao. فقوله ناظرة من النظرة وهي الحسن والبهاء ولوزوري كما. وقوله إلى ربي ناظرة أي بأبصارها ابتزام ملواو كما تشوهاو. قال الحسن البصري رحمه الله وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق. من يسويز زين حق يكما هل يكون زين ابتزام ملواو مليز. قوله لقد طال ما بالدمع كان ابتلالها, أي كم ابتلت أعينهم في الدنيا بالدمع. ولعل الدمع هنا متعلق بما سبق وهو شوق النظر إلى الله سبحانه وتعالى. أسمع لقد طال ما بالدمع كان ابتلالها, يعني مرنغابي walikuwa machozi yakiwatoka duniani wanapomtaja Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala. Na huenda ikawa na mfungamano na ile maneno yaliyopita kunyuma, yani kwa shauku ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka wakawa watokuwa na machozi kwa kutamani kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad dhakara al-Imam al-Qayyim rahimahullah anna al-bukaa anwa' wa min jumlatiha bukaa al-mahabbati wa shauq. Si kila kilio ni cha huzuni. Kuna kilio mtu ulia katika furaha. Kuna kilio mtu ulia kwa ajili ya mahabba na shauq. Ndio kamaona saa nyingine mtu akimuona mtu ambaye yumtamani siku nyingi, kama mama yake, kama ni baba yake, ni jamaa yake, ile furaha mpaka machozi yamtoka. Raha kabisa. Mpaka machozi yamtoka. Na wengine akapata jambo la kumfurahisha mpaka machozi yakamtoka. Mtu yuaoa siku yake ya harusi atakuwa na machozi. Sifikiri ana huzuni huyo. Ah, ana raha. Mpaka machozi yamtoka kwa ile furaha. Furaha. Na kuna wengine machozi yao yatoka kwa shauku waliokuwa nao ya Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Fakam ishtaqat qulubuhum wa taqat nufusuhum wa tamiu ghayat at-tama'i war-raja' wa aktharu min du'a'ihim fi ad-dunya an yukrimahum rabbuhum bi hadha an-nadhar muqtasina bi nabiyihim sallallahu alayhi wasallam fi du'a'ihi wa as'aluka ladhdhat an-nadhari ila wajhika al-karim والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نمرنغا بنيو زاو زمي تماني نكوانا شوقنا نفسي زاو نكوانا تما طمع كوب وسانا نما ترجيو وككثريش كموان بالله سبحانه وتعالى أبا دنياني أو كريم ملوهم ليزي كموانا وكواميقي أمتومز سلم كتك دعاياك وأسألك لذة النظر ila wajhik, kwa sababu katika kumuona Allah kuna ladha, kuna raha. Kwa hiyo wamuomba Allah, waumini wamuomba Allah wamuone kwa siku hiyo awapa kile walichomuomba. Qauluhu tajalla laha ar-rabbu ar-rahimu musalliman. Ana at-tajalli huwa kamalu adh-dhuhur, ukamilifu wa kujitokeza ndio huitwa at-tajalli, ule ukamilifu wa kujitokeza. Qala fallahu azza wa jalla yatajalla litilka alwujuh fatazdadu karamatan wa rif'atan bin nadhar ila rabbihal karim. Kwa Allah atajitokeza katika nyuso hizi za hawa watu wema, watu wa peponi, basi zile nyuso zitazidi kukirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kutukuzwa kwa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala mtukufu. وذكر الناظم اسم الرحيم تنبيها إلى أن هذه الكرامة العظمى إنما نالوها برحمة الله سبحانه وتعالى. نا الله سبحانه وتعالى أمتاج جين لا الرحيم من جوا رحمة أنا ورحيم وأمين قلنا أمتاج أسمى أتنبيش كوا هو تكفوتنا ككرمي وكوتي ونكوبي وتوبيبوني wamepata kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahima, akawa kwa waumini ni mwingi wa rehma. Wa qad thabata 'an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu qala fayatajalla Allah lil mu'minina yadhhaku, Allah subhanahu wa ta'ala atajitokeza kwa waumini huku akicheka, akiwachekea waumini. Ay yawm al qiyamah, siku ya qiyama. Qawluhu musalliman كما جاء في القرآن الكريم سلام قولا من رب الرحيم. سلام هي نقول كتوككم لواو مينجي ورحمة سبحانه وتعالى. صلى الله جعلنا من أهل الجنة. فالناظم رحمه الله ضمن قوله الرب الرحيم مسلما معنى هذه الآية كما أمتكوه مانا لعامنناك تكهي آية سورة ياسين. قوله فيزداد من ذاك التجلي جمالها, kwa kule kujitokeza Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wa peponi zile nyuso zao zitazidi kuwa nzuri. Ay yazdaduna husnan wa jamalan ba'da hadha at-tajalli wa adh-dhuhur, bimaana watazidi kuwa wazuri watu wa peponi baada ya kujitokeza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullama takarrara hadha an-nadharu lir-rabbil 'azim izdada al-husn wal jamal, na kila ikikariri huku kumuona Allah azza wa jalla, maana watu wa peponi kila Ijumaa watakuwa kimuona, kila wakimuona na uzuri wao wazidi kuliko vile ulivyokuwa ile juma lililopita. Wa hakadha kama jaa an Anas radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallama inna fil jannati lasuqa, peponi bwana kuna soko, si soko la kuuza na kununua, kini kuna soko kule. Yatunaha kulla jumua, watakuja hapo kila Ijumaa watu wa peponi. Fatahabu rihu shamal, kisha utapiga upepo wa kaskazini. Wasema kaskazini sio shimali, ha? Naam. Fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim, ukutatukia kama mfano wa vumbi, si vumbi la dunia, la peponi, litawapiga katika nini? Nyuso zao, tawapiga katika nyuso zao. Kwa shimali, upepo kutoka kaskazini utawapiga katika nyuso zao na nguo zao pia, ona, wa thiyabihim. Fayazdaduna husnan wa jamalan, ule upepo kishawapiga hivi watazidi kuwa wazuri, na miili yao itazidi kuwa mizuri na sura zao. Fayarjiuna ila ahlihim waqad izdadu husnan wa jamalan, watarudi kwa wake zao na wamezidi kuwa wazuri. Fayaqulu lahum ahluhum, wake zao kule watawaambia, wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan, mmezidi kuwa wazuri baada ya kuondoka na kurudi, mmezidi kuwa wazuri. Fayaqulun, na watu wa peponi pia wale wanaume watawaambia wake zao, wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan, na nyinyi pia mmezidi kuwa wazuri baada ya sisi kuondoka. Angalia raha ya peponi, haibaki sura ya mtu vile vile, kila siku zikienda peponi kule na ni milele, sura zao zazidi kuwa nzuri. Subhanallah. Na si wao tu, na wake zao, usije ukazoea kila siku ni huyu huyu, sura zake ziko hivi hivi, azidi kuwa mzuri kila siku kuliko vile alivyokuwa. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجوز أن يكون هذا الحديث مختصرا من بقية الأحاديث، فإن سبب الازدياد رؤية الله تعالى مع ما اقترن بها. يعني يفاهي حديثي يعني كم مختصر وبقية لحديث وسباب يكزيد ولوزوري واو نكمون الله فموجة نهو ببنانين نهو ببولو تجواب. وهذا المعنى أيضا تدل عليه الآية الكريمة المتقدمة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يعني نيوسو سيكويو زيتكوا زنغا هكوكوناني كونيني سابو يكم تزام الله سبحانه وتعالى. هي في آية نيو شهيد وهاية الوتاد. وجاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، watakapoingia watu wa peponi peponi, qala yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala tasema: turiduna shay'an azidukum, hivi kuna kitu bado muhitajia niongezee? Fayaquluna alam tubayyid wujuhana, watu wa peponi watasema: ya rabbi, je hukuzifanya ni zenye kung'aa nyeupe nyuso zetu? Alam tudkhilna aljanna, je hukutuingiza peponi? Bimaana haya uliotupa yatosha. Watunajjina minan nar, na ukatuokoa na moto. Qala fayakshifu alhijab, Allah ataondoa pazia baina yake na waja wake waumini hawa. Fama u'tu shay'an ahabba ilayhim minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla, hawajapewa watu wa peponi chochote kile ambacho watakipendelea zaidi kama kumtizama mula wao mlezi Allah subhanahu wa ta'ala. ثم تلا هذه الآية كيشا كيسوما هي آية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أمتوم صلى الله عليه وسلم أي فسيره هي آية منيوي والي وليوفن يويم وتفتا ويما بلي الله أمبوني الجنة الحسنى وزيادة أمبوني كمونا ناني الله سبحانه وتعالى. كنا زيد يكو سميفي أتوندو حجاب بيناكين وجواك ماناكين نيلي وفينين ili wamuone subhanahu wa ta'ala. Wa amanani wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha al-qadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.